muzyka ma moc, tego nie wiem wcale. Śmierć tępi mądrale. Idę prosto, nie biorę jeńców żadnych. Idę prosto, dopóki sam nie padnę. Idę prosto, to jest powód do troski. Idę prosto, obie wasze Polski. Idę prosto, nie zbaczam ni w lewo, ni w prawo. Idę prosto, to już dawno nie jest zabawą. Idę prosto, nie biorę jeńców żadnych. Idę prosto, dopóki nie padnę. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 14 maja. Minęła 6. Anna Zaleśna-Sewera. I Tomasz Ławnicki. Zapraszamy na serwis. Już ponad 200 ofiar wypadku w kopalni w Turcji. Kolejnych 200 górników jest poszukiwanych. Nowej generacji leki dla cukrzyków z szansą na refundację. Chodzi o środki inkretynowe. 5000 sądowych przesyłek w Świdnicy przypadły jak kamień w wodę. Śledczy sprawdzają, co się z nimi stało. Dramatyczne doniesienia z Turcji. Ponad 200 górników zginęło w kopalni w mieście Soma. Drugie tyle jest wciąż uwięzionych pod ziemią. Rannych jest około 80 osób. Bilans wypadku rośnie z godziny na godzinę i wciąż nie jest ostateczny. Jak dotąd udało się ewakuować ponad 360 górników. W akcji bierze udział 400 ratowników, a operacja ta, jak przyznają tureckie władze, teraz nad ranem wkracza w krytyczną fazę. Do tragedii doszło wczoraj po południu, gdy pod ziemią wybuchł transformator. W wyniku eksplozji w kopalni doszło do zawału i pożaru. Pod ziemią pracowało wówczas niemal 800 górników. Na wieści o losie bliskich przed szpitalem w Somie czekają tysiące osób. Ukraina jest gotowa zapłacić za rosyjski gaz, ale tylko na zasadach rynkowych. Tak premier Arsenij Jaceniuk komentuje groźbę Gazpromu odcięcia Ukraińcom dostaw paliwa od 3 czerwca, jeśli nie zapłacą długów. A jeśli Gazprom natychmiast nie zrewiduje umów gazowych, Kijów skieruje pozew do Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie, zapowiada Jaceniuk. Zostało mniej niż 20 dni. To nasz ostateczny apel do Rosji, by usiadła przy stole negocjacyjnym, aby znaleźć rozwiązanie. My jesteśmy gotowi na podejście oparte na warunkach rynkowych. Rosja musi przestać używać gazu naturalnego jako nowego rodzaju rosyjskiej broni. Kijów jest gotowy płacić $268 za 1000 metrów sześciennych, a nie 485, jak dyktuje Gazprom. Według wyliczeń koncernu ukraiński dług wynosi już ponad $3,5 miliarda. Komisja Europejska przestrzegała Rosję przed używaniem gazu ziemnego jako środka politycznego nacisku. Jej szef podpisał wczoraj z premierem Jaceniukiem w Brukseli porozumienie dotyczące unijnej pomocy finansowej dla Ukrainy. Dobra wiadomość dla cukrzyków. Jest szansa, że na listę leków refundowanych trafią środki inkretynowe. W resorcie zdrowia trwają prace nad dopisem ich do wykazu. Teraz ich miesięczny koszt może sięgać nawet 600 zł, a prowadzone nimi leczenie jest skuteczniejsze i bezpieczniejsze niż insuliną. Ministerstwo Zdrowia przyznało, że choć szef resortu nie podjął jeszcze żadnych wiążących decyzji, to wnioski o wpisanie leków na listę już wpłynęły. Środki zawierające jako substancje czynne lidaglutyd i widagliptynę doczekały się już rekomendacji Agencji Oceny Technologii Medycznych. Możliwą refundację zaopiniowała też Komisja Ekonomiczna resortu. Pod względem formalnym ministerstwo ocenia także produkty zawierające saksaglipinę i sitagliptynę. Choć dla laików trudne nazwy tylko komplikują temat, to dla profesora Edwarda Franka, diabetologa ze szpitala MSW, oznaczają szansę na prowadzenie bardziej skutecznych terapii. Nie powodują tycia. Stałe leki nie są niebezpieczne. Problem zaczyna się wtedy, kiedy pojawiają się objawy uboczne, bóle brzucha, skurcze, biegunki. Co dać? No i tu już stoimy przed ścianą. Dlatego, że teraz zostaje tylko insulina. Największe ze wszystkich leków przeciwcukrzycowych ryzyko niedocukrzeń. Polska jest jedynym krajem Unii Europejskiej, w którym nowoczesne leki inkretynowe do dziś nie są refundowane. A sprawę badał Lucjan Olszówka. Prokuratura sprawdza sprawę zaginięcia 5000 przesyłek sądowych ze Świdnicy. Zostały wysłane w marcu i kwietniu. Do tej pory nie trafiły do odbiorców.

Wolumę Max, napisał pan Kuba. Rozumiem, panie Kubo, że chodzi o piosenkę. 22 minuty po 6. Kłaniamy się, witamy, mówimy dzień dobry. A oto jak wyglądają pierwsze strony gazet. Maja Borkowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Gazeta Wyborcza. Ostatnie strony później, tak? Dobrze? No, tak, może tak być? Czy no to tam. Tak, ja tak myślę. Dobrze. Nie ma się czym chwalić. Gazeta Wyborcza, pierwsza strona. Czy Zachód zgodzi się na ukraiński plan Putina? Ukraina szykuje się do okrągłego stołu, ale Kijów, Moskwa i OBWE mają odmienne pomysły co do uczestników obrad. Na razie nie jest jasne, czego chce Zachód. Kijów zamierza dziś rozpocząć obrady okrągłego stołu jedności narodowej, ale nie chce, by siedli przy nim przywódcy zbrojnych separatystów ze wschodu kraju. Rozmawiamy ze wszystkimi, którzy mają cele pokojowe, ale ci, którzy z bronią dążą do steroryzowania całych regionów, napotkają odpowiedź zgodną z prawem, powiedział wczoraj Oleksandr Turczynow, pełniący obowiązki prezydenta Ukrainy. Ten artykuł na pierwszej stronie Gazety Wyborczej, w trybunie na pierwszej stronie tytuł ze znakiem zapytania. Obrońca: 3 tygodnie nie widziałam swoich dzieci, mówi matka uprowadzonych dzieci, która zgłosiła się do redakcji trybuny. Za porwaniami ma stać stowarzyszenie Dzielny Tata, któremu przewodzi Zenon Nowak, kandydat Solidarnej Polski w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jak piszą autorzy, Nowak próbował niedawno lansować się przy okazji protestu opiekunów niepełnosprawnych przed Sejmem. Zdaniem informatorów gazety to człowiek powiązany ze skrajną prawicą, gdy w Warszawie odbudowano tęczę na Placu Zbawiciela. Był w grupie narodowców obrzucających ją jajkami. O tym trybuna na pierwszej stronie. Dziennik, Gazeta Prawna. Tusk i Kaczyński, najwięksi liberałowie w historii Polski. Politycy pozują na Solidarnych, ale faktycznie ograniczają wydatki. Jak wynika z przeanalizowanych przez dziennik danych Eurostatu od 1995 roku, zawsze gdy rządząca ekipa oddawała władzę, te wydatki były niższe niż wtedy, gdy ją przejmowała. Najbardziej liberalny jest Donald Tusk. Tuż za nim plasuje się Jarosław Kaczyński. I o tym na pierwszej stronie dziennik Gazeta Prawna. Puls Biznesu. Tu zapowiedź artykułu. Dzieci nie chcą rodzinnych firm. Przed rodzinnymi biznesami pierwsza wielka fala sukcesji. Jednak potomkowie przedsiębiorców wolą działać na własną rękę. Tylko nieco ponad 6% z nich widzi się w przyszłości jako następcy rodziców. To Puls Biznesu, Rzeczpospolita. Prawo jazdy zabrane od ręki. Kierowcy, który przekroczy prędkość o 50 km/h, policjant zabierze prawo jazdy na miejscu. Sądu nie będzie. Po serii tragicznych wypadków rząd szykuje drastyczne kary dla kierowców łamiących przepisy drogowe. Jeśli przekroczą dopuszczalną prędkość o 50 km na godzinę i więcej, z miejsca stracą prawo jazdy na 3 miesiące. Za jazdę w tym czasie bez dokumentu kara zostanie przedłużona o pół roku. Do zatrzymania prawa jazdy niepotrzebny będzie sąd, wystarczy policja i starosta. Identyczna kara ma grozić tym, którzy będą przewozić w samochodzie większą liczbę osób niż dozwolona w dowodzie rejestracyjnym. Prawo jazdy zabrane od ręki, ten artykuł na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. No to, ale wrócimy pewnie jeszcze do tego. Tak, no tak, bardzo ciekawe tak, informacje. Oczywiście. To jeszcze ostatnie zapowiedziane strony. Ostatnia strona Super Ekspresu. Remis rezerw z debiutantami. Z każdym rywalem można wygrać, mówił przed towarzyskim meczem z Niemcami selekcjoner polskiej kadry Adam Nawałka. W praktyce na boisku biało-czerwoni prezentowali się przeciętnie i tylko interwencji Sławomira Peszki z pierwszej połowy meczu zawdzięczają to, że po raz kolejny nie przegrali z Niemcami. Tak pisze komentator Super Ekspresu. A w Gazecie Wyborczej Polacy nie zaskoczyli niemieckiej młodzieży. Niemcy Polska 0-0. Trener Adam Nawałka sprawdził już 52 piłkarzy podczas półrocznej kadencji. Wczoraj rywalem był drugi lub nawet trzeci zespół Niemiec 0-0. To krok do przodu, uważają polscy reprezentanci. No ale jak podobał ci się mecz? Ja nie oglądałam. Nie oglądałaś meczu? Maja Borkowska. Ja poszłam spać. Pierwsze strony gazet, kolejne strony 10 minut przed 7, a za 4 minuty w trójce skrót wiadomości. Rano sklep, co dzień ta sama scena. Ona i ten żdąc, co trepcze za nią prawie śpiąc. A ty skradasz się jak chłopek z gangu Olsena i wlepiasz oczy w nią jak w najjaśniejsze z wszystkich słońc. O niej wiesz, gdzie mieszka, gdzie pracuje, jakie płatki je i to, że sama śpi. A nie odezwiesz się, choć tak cię kręci i czujesz, że nawet ten dzieciak jej właściwie nie przeszkadza ci. Ma się mało lat, a już się tyle przeżyło. Powoli dogasa blask tych, co już nie wrócą w nie. I jeśli tu czegoś brak, to miejsca na nową miłość. Bo ta ma lata trzy, więc jest co robić, uwierz mi. Zagapiła się w ten alarm, nie ma dzieciaka. Lecz ty czuwasz, więc cud się zdarzy tego dnia. No już wymyśl coś, cokolwiek byle nie płakał. Kup mu lizaka i dorosły niech pogadać da. W oczy jej ogromne szafirowe. Chyba lubi cię, bo w końcu fajny z ciebie gość. No to pilnuj się i nim się rzucisz na głowę sprawdź, czy w tym basenie jest na takie skoki wody dość. Wciąż ma się mało lat, a już się tyle przeżyło. Powoli dogasa blask tych, co już nie wrócą od niej. I jeśli tu czegoś brak, to miejsca na nową miłość. Bo ta ma lata trzy, więc jest co robić, uwierz mi. Wciąż ma się mało lat, a już się tyle przeżyło. Powoli dogasa blask tych, co już nie wrócą do mnie. I jeśli tu czegoś brak, miejsca na nową miłość, bo ta ma lata trzy, więc jest co robić, uwierz mi. Piotr Bukartyk śpiewał o 7 rano w sklepie. Do 7 zostało nam pół godziny i teraz skrót wiadomości. Tomasz Ławnicki. 201 ofiar śmiertelnych to potwierdzony bilans katastrofy w kopalni w mieście Soma w Turcji. 360 osób udało się uratować, ale pod ziemią wciąż jest ponad 200. Akcja ratunkowa trwała całą noc. Najnowsze informacje z Turcji w serwisie o 7. Prawie 700 lotów odwołano w Chicago z powodu ewakuacji centrum kontroli radarowej. W budynku pojawił się dym i włączył się automatyczny system przeciwpożarowy. Po 2 godzinach kontrolerzy mogli wrócić do pracy, ale przez ten czas oba chicagowskie lotniska, O'Hare i Midway, nie wykonywały ani nie przyjmowały lotów. Pierwszy dowódca legendarnego dywizjonu 303 spocznie na Powązkach. Wczoraj do kraju wróciła urna z prochami pułkownika Zdzisława Krasnodębskiego oraz jego żony Wandy. Uczestnik bitwy o Anglię, kawaler orderu wojennego Virtuti Militari i Krzyża Walecznych, także nastoletni ochotnik w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku. Drogi panie pułkowniku Krasnodębski, szanowna pani Wando, znaleźliście swoje miejsce na kartach historii. Należeliście do tych niewielu, którym tak wielu zawdzięcza tak wiele. Tak na wojskowym Okęciu mówił dowódca generalny generał Lech Majewski, uroczystości na Powązkach dziś w południe. Warszawski ZTM zapowiada rewolucję autobusową i tramwajową po otwarciu drugiej linii metra, a mieszkańcy już narzekają. Wczoraj przedstawiciele Zarządu Transportu Miejskiego byli na Pradze Północ, zastrzeżeń było sporo. Nie wygląda to różowo. To są linie ułożone przez ludzi, którzy chyba nie znają Warszawy. I jesteśmy bardzo niezadowoleni. Te autobusy, które są, to wożą nie wiadomo gdzie i po co. ZTM zapewnia, że wszystkie uwagi zostaną przeanalizowane, a podobne konsultacje odbędą się w innych dzielnicach, do których jeszcze w tym roku ma dotrzeć druga linia metra. Teraz to tyle. Zapraszam na pełne wydanie serwisu za niecałe pół godziny. Ranek mglisty, w ciągu dnia pochmurno i deszczowo, intensywne opady i burze możliwe na Podkarpaciu, a przejaśni się tylko na Pomorzu Zachodnim. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu porywisty. Temperatura w ciągu dnia w najcieplejszym momencie dnia to 12 stopni w Trójmieście, 13 w Szczecinie, Białymstoku i Opolu, 14 w Gorzowie, Bielsku Białej i Przemyślu, 15 w Zamościu i Radomiu, do 16 stopni w Warszawie i w Łodzi. Trójka. Program trzeci. Audycja poranna, przypominam, 227 trójek, numer telefonu do dyspozycji Piotr Łodej czeka. Czekamy przy komputerze ranek@polskieradio.pl, a także 71335 w sprawie wczorajszego meczu Niemcy-Polska, tak to nazwijmy. Słuchacz napisał, że popiera redaktor Maję, też nie oglądał i w ogóle nie miał zamiaru. Trochę poczytałem sobie o Franku Sinatrze i poszedłem spać. I to jest w miarę słuszna koncepcja, prawda? Zdecydowanie też nie oglądałem. I też czytałeś o Franku Sinatrze? Nie, ale miałem inne ciekawe zajęcia. Zawsze człowiek sobie coś znajdzie. Love never felt so fine. And a dark is ever mine. Michael Jackson ze swoim całkiem zupełnie nowym nagraniem. No takie nowe to ono nie jest, bo tak gdzieś w okolicach 83 roku zdaje się zostało zarejestrowane, ale nowa płyta będzie. I to całkiem niezła ona, podobno. W podobie wszystkie piosenki takie. Zapraszamy do Trójki. Za 22 minuty będzie siódma. Dobrze płatny, prestiżowy zawód, w którym nie ma bezrobotnych. Jak się okazuje, nie ma też wielu chętnych, by go wykonywać. Mowa o kontrolerach ruchu lotniczego. Samolotów na polskim niebie przybywa. Osób, które są w stanie obsłużyć rosnący ruch, niestety nie. Sytuacja jest trudna, mówią przedstawiciele Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego. Za chwilę pan rozpoczyna kolejny swój dyżur. To są emocje, stres, nerwy? No, na początku kariery zawsze jest stres. Kontroler ruchu lotniczego Janusz Janiszewski. Każdy dzień jest czymś nowym. Oczywiście w miarę lat pracy i w miarę nabywania doświadczenia coraz spokojniej się do tego podchodzi. Aczkolwiek zawsze ten dreszczyk pozytywnych emocji jest i pewnie będzie do końca życia, ponieważ każdy dzień to nowe sytuacje, nowe zdarzenia. Na dzień dzisiejszy w Polsce kontrolerów ruchu lotniczego jest za mało. Hubert Adamczyk ze Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego. Tak naprawdę nie mamy żadnego marginesu bezpieczeństwa na to, że ktoś idzie na zwolnienie, na to, że kogoś brakuje, że ktoś przechodzi na emeryturę. Szkolenie i jeszcze raz szkolenie to jest to, co w tej chwili jest absolutnym priorytetem. Jak to się stało, że został pan kontrolerem ruchu lotniczego? W moim przypadku to przede wszystkim tradycje troszeczkę rodzinne, ponieważ pochodzę z rodziny lotniczej i zawsze byłem blisko lotnictwa, tego małego tak zwanego i tego dużego, aczkolwiek wielu ludzi, którzy do nas przychodzi, są to tak zwani ludzie z ulicy, po prostu przychodzą, patrzą, jest ogłoszenie, a może spróbuję i udaje się. Na polskim niebie robi się coraz gęściej, ten ruch jest coraz większy, tymczasem kontrolerów lotu nie przybywa. Z czego to wynika? Zadał pan dobre pytanie. Grzegorz Sobczak, Skrzydlata Polska. Zawód kontrolera ruchu lotniczego kojarzy się z takim zawodem bardzo wymagającym. Na barkach kontrolerów spoczywa bezpieczeństwo tysięcy osób. To jest zawód elitarny, prawda? Są specjalne wymagania. Tak, to są specjalne wymagania. Trzeba pamiętać, że proces szkolenia jest procesem długotrwałym. On trwa ponad 3 lata. Może być tak, że pojawi się zła pogoda, na przykład tak jak dzisiaj mamy i po prostu kontrolerów zabraknie. Może tak się zdarzyć, że będzie nas za mało w stosunku do liczby samolotów, co tak naprawdę skończy się w ten sposób, że samoloty będą musiały stać na ziemi. Będzie to generowało dodatkowe opóźnienie. My nie będziemy w stanie tego ruchu obsłużyć. Praca jednak w stresie. Dość oryginalne formy pracy, znaczy takie dość długie przerwy między tymi częściami dnia, kiedy kontroler siedzi bezpośrednio przed monitorem. Jako ciekawostkę można powiedzieć, że kontrolerzy na warszawskim Okęciu mają do dyspozycji basen, z którego mogą korzystać w godzinach pracy. Najtrudniejszy dzień w pracy, najtrudniejszy moment, najtrudniejsza sytuacja na niebie? Najtrudniejsza sytuacja na niebie to chyba taki dzień jak dzisiaj. Właśnie troszeczkę z pewną dozą niepewności podchodzę do dzisiejszego dyżuru, gdzie mamy dużo chmur burzowych i gdzie samoloty nie latają tak, jak powinny latać w drogach lotniczych po tych korytarzach, tylko no niestety muszą omijać te chmury burzowe i gdzie sytuacja jest bardzo skomplikowana. Ja pamiętam, 2 lata temu miałem taką sytuację, gdzie w pewnym momencie na łączności miałem 27 samolotów. W każdym samolocie to jest 150 osób. Każdego dnia polscy kontrolerzy ruchu lotniczego kontrolują ponad 500 000 pasażerów. Bezpieczeństwo 500 000 pasażerów jest w naszych rękach. No to jeszcze dodajmy, że w 2003 roku na polskich lotniskach odprawiono około 7 000 000 pasażerów, a rok temu było ich już ponad trzykrotnie więcej. Tę relację przygotował Marcin Pośpiech. Być może słyszy nas jakiś kontroler ruchu lotniczego i chciałby opowiedzieć o swojej pracy. Bardzo proszę, 2-2 i 7-3. Zapraszamy do Trójki, audycja poranna. Pan chyba nie w sprawie lotnictwa. Tak bardziej w przyziemnych sprawach, nie lotniczych, ale drogowych. Chciałem bardzo pozdrowić odpowiedzialnych za utrzymanie ruchu. Skrzyżowanie Powązkowska z trasą AK. Nie działają światła, jest godzina 6:30 z kawałkiem i już są korki.

odwołuję to, co powiedziałem. Już światła działają na Powązkowskiej, także alarm odwołany. Dziękuję, do widzenia. Nie, to my dziękujemy. Widzi pan, jakie radio ma, jaką moc ma radio? Tylko pan powiedział przez radio i zaczęły działać. Za 9 minut 7, Maja Borkowska. I jeszcze ma taką moc, że teraz będzie o odbieraniu prawa jazdy. O właśnie, to wszystko jest w okolicy, no ronda. Właśnie. To jest ten artykuł, o którym już wspominałam i obiecałam, że wrócimy do tego tematu. Prawo jazdy zabrane od ręki, to na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Kierowcy, który przekroczy prędkość o 50 km/h, policjant zabierze prawo jazdy na miejscu, sądu nie będzie. Po serii tragicznych wypadków rząd szykuje drastyczne kary dla kierowców łamiących przepisy drogowe. Jeśli przekroczą dopuszczalną prędkość o 50 km/h i więcej, z miejsca stracą prawo jazdy na 3 miesiące. Za jazdę w tym czasie bez dokumentu kara zostanie przedłużona o 0,5 roku. Do zatrzymania prawa jazdy niepotrzebny będzie sąd, wystarczy policja i starosta. Identyczna kara ma grozić tym, którzy będą przewozić w samochodach większą liczbę osób niż dozwolona w dowodzie rejestracyjnym. Projekt zmian w kilku ustawach, który przygotowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, już w przyszłym tygodniu może być przyjęty przez rząd. To nie jest nowe rozwiązanie. Funkcjonują m.in. w Belgii, Danii, Holandii czy Francji, mówi Paweł Majcher, rzecznik MSW, i tam przynoszą skutek. Polscy kierowcy są sceptyczni, tylko sąd powinien mieć możliwość odbierania uprawnienia, ocenia Andrzej Łukasik, prezes Polskiego Towarzystwa Kierowców. Jego zdaniem decyzja nie powinna zapadać automatycznie. Prawo jazdy zabrane od ręki, ten artykuł w Rzeczpospolitej. W Gazecie Wyborczej rozmowa z byłym prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim, który mówi: nie pojechałbym dziś do Moskwy. Mówi także: Palikot, tworząc koalicję Europa plus Twój Ruch, musiał się liczyć, że spotkanie z takim człowiekiem jak ja osłabia jej antyklerykalny charakter. Rozmowa rozpoczyna się tak. Kwaśno pana podsumował Palikot. Mówi, że pana marka daje najwyżej 2 punkty procentowe w wyborach. Aleksander Kwaśniewski odpowiada: czas biegnie nieubłaganie. Na mnie głosowało 15 i 20 lat temu po 10 milionów ludzi, ale później wszystko się pozmieniało. Nowe partie, ludzie przychodzili, odchodzili. Rozumiem to i nie przeżywam. Tyle, że takie stwierdzenie 2 tygodnie przed wyborami dla tego projektu jest nierozsądne. Studzi tych, którzy są blisko Europy Plus, a daleko od Twojego Ruchu. Dalej jest też taka kwestia. Prezydent Komorowski zapowiedział, że Putin może przyjedzie na 70. rocznicę wyzwolenia Auschwitz. Kwaśniewski mówi: niewątpliwie 70-lecie wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau przez wojska Armii Czerwonej jest powodem, by prezydent Rosji tam był, ale wszystko będzie zależało od rozwoju sytuacji na Ukrainie. Mój apel do liderów zachodnich jest taki: nie pokazujmy niekonsekwencji, bo każda niekonsekwencja jest wykorzystywana. Putin nie od dzisiaj uważa, że Zachód jest słaby, zdemoralizowany, że przeżywa ciężką dekadencję, a Unia Europejska jest tworem sztucznym i wcześniej czy później się rozpadnie. On uważa, że jesteśmy mocni w gębie, słabsi w czynach i trudno nawet z tym polemizować. Ale nie dodawajmy argumentów, że ma rację. Rozmowa z byłym prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim w Gazecie Wyborczej. W Trybunie: gorsze walczy z lepszym. Organizatorzy przetargów, bojąc się oskarżeń o korupcję, ustalają z reguły, że o wyniku decydować będzie przede wszystkim kryterium najniższej ceny. Dlatego najlepsze oferty na ogół w Polsce przegrywają i mamy do czynienia ze swoistą modyfikacją kopernikańskiej reguły dotyczącej pieniądza. Ostatnio lepsze autobusy elektryczne polskiego Solaricza przegrały z chińskimi, gorszymi, ale tańszymi. Gorsze walczy z lepszym, ten artykuł w Trybunie. Jeszcze dziennik Gazeta Prawna. Internet mamy, ale najdroższy w Europie. Dostęp do sieci kosztuje w Polsce 2 razy więcej niż na przykład w Rumunii. Rewolucja cyfrowa i szybki internet dla wszystkich to od lat priorytety naszych rządów, ale co z tego, skoro z przygotowanego na zlecenie Komisji Europejskiej raportu jednoznacznie wynika, że Polacy internet może i mają, ale najdroższy w Europie. Skąd tak ogromne różnice cen? Przygotowując raport, analitycy zbadali koszt dostępu do stacjonarnego internetu w krajach Unii Europejskiej w 2013 roku i oprócz cen nominalnych wzięli pod uwagę wszystkie dodatkowe opłaty oraz siłę nabywczą użytkowników. W raporcie ceny dla Polski są relatywnie wysokie z 2 powodów. Pierwszy z nich to uwzględnienie siły nabywczej, która jest niższa niż w krajach starej piętnastki. Drugi to wliczenie do ceny pojedynczej usługi dostępu do internetu opłaty za utrzymanie łącza, wyjaśnia Grzegorz Bernatek z firmy analitycznej Auditel. Internet mamy, ale najdroższy w Europie, ten artykuł w dzienniku Gazecie Prawnej. To Maja Borkowska i poranna prasa. Dlaczego milczeć o wczorajszym meczu? Przecież zagraliśmy na 0 z tyłu z Niemcami. To duży sukces. No tak, no w sumie tak. Nie mówię, że było idealnie i pięknie, ale bez przesady. Ludzie, przecież w ostatniej sekundzie jeszcze mogliście wbić bramkę. No proszę was, no bez przesady. No tak, no w sumie tak. Jak pan powiedział, mogliśmy wbić bramkę? No tak, tak powiedział, no. Mogliśmy. No tak, mogliśmy. Ty mogłaś, ja mogłem. No właśnie. Społeczeństwo. My house in Budapest, my hidden treasure chest.